Wierzę w społeczeństwa z gruntu politeistyczne, gdzie każdy niby Bogiem, no co wziąłeś już zaliczkę, za którą kupisz chleb, namaczoną przez ekscyzem i świątynię, gdzie już wkrótce całkiem nagie zawiśnie sumienie. Marzeniem byłby świat bez podłych istot, potęga nienawiści. Kiedy wchodzę w umysły, wybijam wszystko do dna marzenia i myśli, i cokolwiek tam spotkam, wbijam do środka i chuj, że nie można. Omamię i urządzę drugie pierdolone drzące. To proste, bo większość nie wie, kurwa, o co chodzi. Stale ten do manipulacji. Thank you.